دیبای نی، برنامه شماره 25، نویسنده محمود شاهرخی، اجرا کنندگان فیروزه امیر مؤس، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و شهرام ناظری تنظیم شده. صدا بردار حسن درخشان، تهیه کننده برنامه مهدی سدیفی. پروردگار بزرگ که حول و قوت مخصوص اوست و کبریایی و عظمت مر او را زیبنده و درخور، و درود بیشمار بر روانهای پاک و جانهای تابناک انبیا و اولیای عظام که سر تسلیم و عبودیت بر آستان کبریای او نهادند و در حق فانی شدند و بدو بقا یافتند. پاسبان آفتابند اولیا، در بشر واقف ز اسرار خدا. در این گفتار برانیم که از مضمون‌ترین صفات و مهلک‌ترین ملکات روح آدمی که صفت عجبه است به اجمال سخن گوییم. چه این خصلت مشؤوم از عظیم‌ترین و خطرناک‌ترین آفت هاست که گریبانگیر آدمی می شود و سرانجام او را به درکات شقاوت و تیر روزی می افکند و فاجعه های غیر قابل جبرانی به بار می آورد. دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست، کوب دریاها نگردد کم و کاست. بی تردید عجب خودپسندی مولود غفلت و بیخبری و عدم توجه به حقیقت جهان آفرینش است، بدین معنی که آدمی جهان هستی و قدرت لایزال حضرت حق را نشناخته و به عجز و ناتوانی خود در جنب عظمت و جلال و کبریایی پروردگار توانا پی نبرده است. ما چه این من در جهان هیچ هیچ، چون الف او خود ندارد هیچ هیچ. قرآن کریم بدین معنی اشارت فرموده گوید نابود باد انسان، چه چیز او را به ناسپاسی و کفران واداشته است، مگر نه این است که خداوند وی را از نطفه پدید آورد و توان و نیرویش بخشید و راهش را آسان ساخت، سپس او را بمیراند و در حفره گور جایش داد. آیا برای چنین موجودی که آغاز و انجامش این است، سرکشی و طغیان در برابر توانای مطلق سزاوار و زیبنده است؟ تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی، گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا؟ عجب کشنده ترین بیماری است که آرز روان آدمی می شود و بیشتر مفاسد و گرفتاری هایی که بشریت در طول تاریخ خود با آن مواجه بوده زائیده این خوی ناپسند و خصلت شوم بوده است. همه سرکشی ها و طغیان ها و استکبار ها و برتری جویی ها همه ناشی از همین صفت است. فرعون ها و شداد های تاریخ افرادی بودند که دچار عجب و خودپسندی و علو و استکبار شده دعوی خدایی آغاز کردند. به راستی نابود باد انسان ناسپاس که در قبال هستی مطلق ادعای وجود می کند. ما که باشیم ای تو ما را جان جون، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم هاییم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. لذت انعام خود را وامگیر، نقل و باده جام خود را وامگیر. گر بگیری کیست جست و جو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. هستی ها نما وجود مطلق هستی ما لذت هستی نمودی نیست را عاشق خود کرد بودی نیست را عاشق خود کرد بودی نیست را لذت نام خود را با مگیر با مگیر نبل و باده و جام خود را نبل و باده و جام خود را با مگیر خوشبو خود برتربینی و اعجاب به نفس از خصائص افراد حقیر و ضعیف و نفسی است که اگر واجد حسن و جمال و علم و کمال و جاه و مقامی باشند سرکشی آغاز کنند و از باده غرور سرمست و بیخبر گردند و عربده بنیاد نهند که هین منم طاووس علیین شده و این حالت مولود عدم شعور و منبعث از تنگ نظری و عدم حقیقت بینیست. بر مال و جمال خیشتن غره مشو، کان را به شبی برند و این را به تبی. مولانا در مواضع بسیار از مثنوی شریف خوی ناپسند عجب را مورد نکوهش قرار داده و سخت بدین خصلت مضمون تاخته است. او در ماجرای محمود و عیاض که داستانی بس دلکش و عبرت‌آمیز است به اعجاب به نفس را به باد انتقاد می‌گیرد و به شدت آن را تقبیح می‌کند. شرح ماجرا چنین است: محمود غزنوی را برقیست به نام عیاض که او را سخت عزیز می‌دارد و دل در گرو محبتش دارد و به انواع خلعتها و بخششهایش می‌نوازد و عیاض را بیم آن است که این عنایات و اکرام ها موجب خودبینی و عجب بگردد. از این رو چارو و پوستین عهد شبانی خیش را در خانه نهان داشته، هر روز ساعتی چند بدان خلوتگاه در آمده، آن لباس را می پوشد که دوران فقر و درماندگی خیش را از یاد نبرد. بازگردان قصه عشق قیاس، کن یکی گنجیست مالا مال راز، می رود هر روز در حجره درین، تا ببیند چاروی با پوستین. زن که هستی سخت مستی آورد، عقل از سر شهر از دل می برد. صد هزاران قرن پیشین را همین مستی هستی بزد ره زین کمین. آری که سکرآور است شراب هستی و احساس وجود نمودن و فتنه جاه و مقام شدن، که این باده شوخ چشمان شور بخت را زود از دست میبرد و سراب قدرت و زرق و برق منصب و مقام زبونان ضعیف و نفس را چه زود راه میزند و در وادی و عجب و تیر روزی به هلاک و دمارشان میسپارد. اینان هرگز به این نمیاندیشند که این هستی عاریت که روزی چند نصیبشان شده، چونان شعاع آفتاب است که بر دیوار تابیده باشد و ساعتی چند آن را روشن سازد و سپس پرتو خود را از آن باز گیرد. این نمود نتیجه شعاع فیض حضرت حق است جل و علا. خود چه باشد پیش نور مستقر، کر و فر و اختیار بلبشر، گوشت پاره آلت گویای او، پیه پاره منظر بینای او، مسمع او از دو پاره استخوان، مدرکش دو قطره خون یعنی جنان. این تکبر چیست؟ غفلت از لباب، منجمد چون غفلت یخ زافتا. پیشوا ابلیس بود این راه را، کوش کار آمد شبیک جا را. اما آنان را که دیده دل به نور معرفت و یقین روشن گشته و به اسرار جهان هستی پی برده اند، هرگز این سراب های فریبا راهشان نمی زند و در زیر نمود کف حقیقت دریا را می نگرند و در هر حال و مقام به عظمت و کبریای ذات مطلق ناظرند و هرگز دل بر این نمود کاذب و هستی عاریت نمی بندند. آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای، جان چو بیرون شد چرایش هشته ای؟ صورتش بر جاست، این زشتیز چیست؟ عاشقا وابین که معشوق تو کیست؟ چون وفا آن عشق افزون می کند، کی وفا صورت دگرگون می کند؟ پرتو خورشید بر دیوار تافت، تابش عاریتی دیوار یافت. بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم؟ با طلب اصلی که پاید او مقیم. Thank you. چرار صورت تو عاشق گشته ای، عاشق گشته ای، عاشق گشته ای، آن چرار صورت تو عاشق گشته ای، عاشق گشته ای، عاشق گشته ای، جان چو بیرون شد چرایش گشته ای، چون وفا عشق افزون میکند، افزون میکند، کی وفا صورت دگرگون میکند. تابش عاریتی دیوار دریادلان صاحب یقین و خدا جویان معرفت آیین، در همه حال و در هر مقام تنها آن توانای یگانه را در دور هستی مؤثر می دانند. و اگر منشور فرمان روائی قلم رو به هستی را به نام اینان رقم زنند، لحظه از یاد محبوب خود غافل نمی مانند و دیده از دیدار مطلوب خیش بر نمی گیرند و به هیچ روی تغییر حالت می دهند. اینان مستاق روشن این سخن خواجه شیرازند. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. به جمله ای عزیز، راه بس دشوار است و عقبه سخت خطرناک و لغزنده. باید به هوش بود و مراقب و از فضل و کرم آن بخشنده مهربان خواستار توفیق و تأیید، که بود عنایات و الطاف وی اگر ملک باشیم سیاه نامه و در کار خویش زبون درمانده. بار خدایا به حرمت پاکان و ابرار، امانان که در نزد تو گرامی و ارجمندند، ما را از فتنه های نفس طاغی و سرکش رهایی بخش و از وسوسه های این دیو فسونگر در امان دار و توفیق من کرامت فرمای، که در هر حال و در هر مرتبه و مقام روی دل من به سوی تو باشد تا سفره ابلیس عجب و خودپسندی نشویم و ره سپر راه دوستداران و مقربان تو باشیم. مردان رهش میل به هستی نکنند، خودبینی و خیشتن پرستی نکنند. آنجا که مجردان حق مینوشند، خمخانه تهی کنند و مستی نکنند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.